Poštovani posjetitelji, cijenjeni publikume, dobra vam večer i dobrodošli u Ilirsku dvoranu Gradske knjižnice Ivan Zoran Kovačić ovdje u Karlovcu, koja je jučer proslavila svoj 182. rođendan. I evo, nakon lijepe izložbe, još jedan prekrasan poklon ovoj knjižnici za njezin rođendan. To je knjiga književnih kritika Danka Plevnika Iza konteksta. Dakle, evo tu u večerašnjem predstavljanju sudjelovat će, osim autora, i poznati, priznati, eminentni, ne znam kako da još kažem, književni kritičari ovdje u Hrvatskoj, daleko šire, gospodin Igor Mandić i gospodin Velimir Visković. Zadaća matične gradske knjižnice, pa tako i ove u Karlovcu, je prvenstveno razvijanje njezinog zavičajnog odjela i skupljanje svega onog što je vezano za šire zavičajno područje grada Karlovca. Naravno da u to ulaze i neki nakladnički projekti, kao što je to eto bio i ovaj sa još jednom knjigom Danka Plevnika, njegovih književnih kritika iza konteksta. Eto, imao sam čast malo se pozabaviti tim tekstovima. I ono što se kaže, posao urednika je obično posao od donešenog materijala. Sama knjiga je koncipirana u, rekao bih, dva dijela, za koja nismo smatrali ni autora ni ja da ih treba u fizičkom smislu odvajati, već sami tekstovi književnih kritika teku kronološkim redom od 1977. godine do 1988. godine i onda od 1998. do 2018. Budući da je knjiga doživjela već neke javne prikaze, bilo je nekih primjedbi da je možda trebalo ipak napraviti neku podjelu ta dva dijela knjige na nešto, na neko predrače i na neko porače. Međutim, kad se uđe malo dublje u taj cijeli kontekst, ili pada mi sad na pamet jedna već arhaična riječ iza štiva, onda se može vidjeti da se mnogi autori koje kritizira Danko Plevnik zapravo referiraju na indirektno ili poneki čak i direktno na neka ratna zbivanja, na neke ratne događaje, ali Drugog svjetskog rata. Pa onda, ujedno rečeno, knjiga je podijeljena na neko porače i na neko predrače i opet na neko porače, što ja mislim da za književnost nije tako važno ovoga i tako važno i presudno. Nešto što je važno nama kao malom izdavaču, a to je da sve ono što izdajemo, svi ti naši nakladnički projekti moraju na neki način imati jednu geografsku poveznicu, a to je i odrednicu, a to je grad Karlovac. Knjiga Iza konteksta zapravo nastala je po modelu jedne vrlo poznate knjige Velimira Viskovića, u sjeni FAKA iz 2008. godine. Vjerujem da mnogi od vas pamte kako smo ih tada nazivali fakovce, koji su se, koliko se meni čini, malo ipak zagubili. Interesantno je da u mnogim tekstovima koje ćete ovdje naći, upravo ćete pronaći tu geografsku odrednicu grada Karlovca. Od nekih štikleca, kao što su primjerice, što je Krleža mislio o Karlovcu onog vremena prijašnjega i nekog vremena koji se obrađuje u određenim mojim kritikama. Zanimljivo je i to kako Danko Plevnik prati neke književnike i neke autore, pa ih opetovano obrađuje. Mogu reći primjer Irene Lukšić, njegova kritika njezine prve knjige Konačište vlatokopratnog osoblja nije baš nešto bilo previše pisana u afirmativnom nekom stilu, a onda kad se književnica razvila do tog nivoa, onda u svim sljedećim prikazima njezinih radova Danko Plevnik je opet originalan, ali sa jednim kvalitetnijim odmakom u odnosu na ono što je nekada pisala. Knjiga je posvećena Miroslavu Krleži. Onaj ko bude pročitao knjigu shvatit će i zbog čega, shvatit će i zašto. Najzanimljivije i najznačajnije za ovu knjigu, po mom skromnom mišljenju, je to da je zapravo to jedan niz, popis jedne svojevremene intelektualne lektire, nešto što se krajem 70. i u 80. i onda poslije u 90. i kasnije do ovih naših dana, zadnja kritika je iz 2018. godine, da je to nešto što se bi se trebalo pročitati, ako se nije pročitalo onda kad je za to bilo vrijeme. Jasno da je, kad Danko Plevnik piše, onda vam je nekad trebalo konzultirati barem 5 puta Vjekoslava Klajića. Sad vrlo često morate se poslužiti nekim izvorima preko interneta. A zapravo je najzanimljivije to, i s time ću završiti, da bi zapravo ova knjiga trebala nositi u svom naslovu iza konteksta, znači dva puta iza. Jer kad Plevnik piše, onda to nije samo jednom iza, to je onda malo dalje nego dublje nego iza. Evo vam, hvala vam lijepa, a ja ću sada zamoliti profesora Velimira Viskovića možda da kaže nekoliko riječi o ovoj knjizi. Pa o Danku mogu govoriti kao vršnjaku. Studirali smo zajedno jugoslavistiku nekoć na Filozofskom fakultetu i zapravo već se tada vidjelo da će nesumnjivo biti intelektualac. Ja sam imao komparativnu pod B, a ti si imao filozofiju. I već tada je bio sklon, recimo, jednom tipu filozofskog uvida u književne tekstove i jednom tipu onako sofisticirane retorike kojom se izražavao. Bio je onako nekonvencionalan već tada i po načinu mišljenja, pa i po ponašanju družio se sa, recimo, možda na jednim jako pametnim dečkom, ali koji je zapravo bio profesionalni košarkaš. Pa sjećam se jednog baš prizora kad je došao taj Klicić, koga smo zvali Klica, došao je sa košarkaškom loptom na predavanje profesora Čubelića, koji je bio vrlo strog onako. I onda je uhvatio za ruku bio Danka I rekao, idemo igrati košarku, mislim, ovako. Profesor je samo zinuo, nije znao šta da odgovori. Mislim da se otišao bio sa klicom, izišao čak. Kleknuo je pred mene, moram. Tako da, jedan tip nekonvencionalnog, neformalnog ponašanja, njemu je bio tome sklon i vidjelo se, meni je bio jako zanimljiv i simpatičan upravo zbog toga, zbog te neke razbarušenosti. Recimo, kasnije smo se viđali, vrlo često je dolazio u raznim fazama i dok je radio u biblioteci, a i kasnije kad je postao novinar, odnosno kolumnist, teško, nikad ni on se bavi tim istraživačkim novinarstvom ili odlazio na tržnicu, on je uvijek radio vrlo pametne kolumne sa jednim sofisticiranim intelektualnim rječnikom, ali uvijek je bio karakterističan po tome što je svoj, na svoj način misli, pa čak i onda kad je radio u Glasilu, recimo, tadašnje, oprosti, ali ne, to je naprosto činjenica. Da se ti ponosimo, ne? Da, Saveza komunista, pisao je kolumne koje su zapravo pokazivali već tada da se Savez komunista pokušava doista predstaviti u nekakvom novom ruhu i kako poštuje zapravo jedan nekonvencionalni stil. I nekako je upao upravo u tom trenutku kad je prelazio, dakle, iz tog knjižničarskog posla, gdje je zapravo u knjižnicama realizirao opet svojom nekom uvrnutošću i pameću, u krajnjoj liniji, vrlo zanimljive projekte u ovoj knjižnici u kojoj se nalazimo, pa je ne samo da je i jako unaprijedio, recimo, taj stručni dio te knjižnice, nego je i razvio posebnu disciplinu zapravo kojom se naši bibliotekari nisu previše bavili, nauku, znanost o čitanju, recimo, i napisao nekoliko čak vrijednih studija o problemu čitanja, odjedno je prebacio se, dakle, u taj posao pisa, novinskog pisa, ne bih rekao novinara, dakle, nego novinskog pisa. Razmjerno lako je kasnije zapravo prešao iz tih državnih, institucionalnih novina establishmenta koje su se zvale komunist, čak i u toj zadnjoj svojoj fazi, u kolumniste ove regularne mainstream štampe. I ono što je karakteristično za njega u tim vremenima kad se jako gledalo kako ko piše, da li je na državotvornoj liniji, ne može se reći da je nedostajalo, Danku nedostajalo patriotizma, naprosto je bio u jednoj sredini, živio je sve vrijeme u Karlovcu, vezan za taj Karlovac, Karlovac je ipak bio pod granatama, tako da se ne može se prigovoriti, naprosto čovjek koji je tu pod tim granatama ne može u stanovitoj mjeri ne biti patriot, ali ono što je karakteristično, čak i za te novinske eseje koje je Danko objavljivao 90. godina, jest jedan pokušaj nekonvencionalnog promišljanja i pa čak i promišljanja o lošim stranama nacionalizma. E sada to je bilo istolerirano u Slobodnoj Dalmaciji, čak i u onoj fazi kad je Kulišić prestao biti glavni urednik, pa je ona skrenula prema recimo jednom onako tvrđe nacional pod Mikulandrom i recimo Jovićem. U kojoj fazi si ti došao u Slobodnu Dalmaciju? Kulišić. Da, ipak ga se toleriralo zato što je, pa dijelom i zbog hermetičnosti njegova jezika. Čini mi se da ponekad kad je ono imao nešto recimo reći onako malo žešće, onda bi to bilo toliko tih filozofskih fraza da ono, šta ja znam, svi nisu sve i ni razumjeli, ali ono, nekoliko ljudi koje to razumjelo zapravo kakav je etički, ako hoćete, čak stav angažiranog intelektualca kod kojega se može nazrijeti njegovo lijevo-liberalno opredjeljenje, I u krajnjoj liniji jedna egzistencijalistička škola, mislim onako jednog sartrovskog mišljenja da je to karakteristično, inače za Danka Plevnika, a u krajnjoj liniji mi smo obojica, ne samo Krležini učenici, što Danko ni ne taji, pa ovdje čak i posvetu u ovoj knjizi daje Krleži, a iz druge strane smo Lasićevi učenici, jedan i drugi, i Lasić je zapravo proistekao iz tog egzistencijalističkog konteksta i upravo je to angažirani intelektualac i na neki način njegove knjige, čak i ako nam nije bio profesor, njegove knjige su nam utisnute zapravo u nekakav naš odgojni kod, da tako kažem, i Dankov i moj, i to se osjeća u tekstovima ove knjige. U krajnjoj liniji o Lasićevim knjigama se u ovoj knjizi govori. Govori se ne uvijek superlativno, recimo, već u nekakvom lasićevskom duhu pokušava se problematizirati određene teze kojima se bavi Lasić, pogotovo u njegovu pristupu Krležu. U krajnjoj liniji, evo tu za stolom s nama sjedi i Igor Mandić, koji ima i svoju prepisku sa Lasićem, i niko od nas trojice se nije do kraja slagao sa Lasićem, ali naprosto Lasić je, da tako kažem, u središtu jedne intelektualne galaksije, stvarno jedna moćna autorska ličnost, jedan vrhunski intelektualac, tako da zapravo oni koji su promišljali situaciju našeg vremena nisu mogli ostati neokrznuti. Morali su se postavljati prema Lasiću, između ostalog, jedan od takvih kreativnih, kritičkih učenika Lasićevih je i Danko, s tim da Danko još ima jednu osobnu vezu, budući da je Danko sve vrijeme, čak i kad smo bili na fakultetu, bio opsjednut svojim Karlovcem, s mnogo razloga, jer doista njegovi prethodnici, postojala jedna generacija fantastičnih karlovačkih intelektualaca koji su davali ton općem životu, zapravo intelektualnom životu i umjetnosti Hrvatske. Ako hoćete, ne znam, filozofi, braću Petrović, ne znam, ako hoćete kazalištarce, Georges Paro, ako hoćete slikare, Josip Vaništa, ako hoćete izdavače i te javne intelektualce, recimo Goldsteina, naprosto je jedna masa ljudi, kreativnih ljudi, rođenih negdje tu krajem 20. početkom 30. U vrijeme kad smo mi zapravo, oni su bili u naponu snage, u vrijeme kad smo mi se formirali zapravo kao studenti, i Danko je doista imao pravo da se osjeća dijelom te karlovačke intelektualne škole, pa su u krajnjoj liniji i ovdje i ovoj knjizi u izboru pisaca koji se pojavljuju, o čijim se knjigama razgovara, koji se predstavlja u ovoj knjizi, vidi ta vezanost za Karlovac, jer recimo imamo prikaze nekoliko Lasićevih knjiga, imamo prikaze Vaništinih knjiga, a i jedna mlađa autorica Irena Lukšić, kao što je već rečeno, također je sa jednom pomnjom, nekoliko njezinih knjiga je predstavljeno recimo ovdje, iako drugi vršnjaci Irenini baš i nisu toliko zapaženi. Imamo recimo Gorana Tribuseno i prikaze njegova ranog romana Snijeg u Heidelbergu, koji je zanimljivo napravljen. I tu sam se nekako sjetio se i sam tog razdoblja. U krajnjoj liniji o Tribusonu sam sam pisao masu tekstova, pa i o romanu Snijeg u Heidelbergu. I na neki način sam se sjetio i tog vremena, i kad smo zajedno zapravo još kao mladi kritičari, ajde da kažem pretenciozno, intelektualci, pokušavali recimo negdje razumjeti i tumačiti poetiku našeg naraštaja intelektualaca i pisaca. Kad je riječ o drugim još tekstovima ove knjige, onda svakako bi trebalo spomenuti Ivu Andrića, posebno jedan rubni zapravo dio Andrić, ali vrlo zanimljiv. To naprosto čovjek mora biti ono sve znali sad da se pozabavi time. Očito iz samog teksta koji se bavi zapravo sveskama. Ja moram reći, bio sam u ovom upravnom odboru Andrićeve zadužbine i potpisan kao zapravo suizdavač tih sveski, a u jednom broju sveski objavljena njegova Andrićeva disertacija koju je Zoran Konstantinović preveo i sada izvještava tadašnju publiku. Ta je postojala disertacija isključivo na njemačkom jeziku, sad se pojavila prvi put na srpskom jeziku i Plevnik sa dobrim uvidom u Andrića, pa i sa nekim poznavanjem povijesnog konteksta o kojem Andrić govori, izvještava recimo i o sveskama i o Andriću i o tom posebno ponaosob tom doktorskom radu, radu Andrića. Tako da imamo, dakle, tu postavljene neke repere intelektualne kad je riječ o tim velikim tradicijskim kanonskim piscima s jedne strane kao antipode zapravo s jedne strane Krležu koji mu je bliži, ali s druge strane to što je zaljubljenik u Krležu ne znači da ne shvaća, ne razumije i veličinu Andrićevu. Dakle, nema ili-ili. To znaju mnogi, ne znam, ima tu dosta naše generacije, da smo mi bili podijeljeni negdje u gimnazijama, bar ovi koji su čitali na Krležijance i Andrićevce. Kod Plevnika nema ili-ili, nego i-i. On je inkluzivan i prepoznaje vrijednost u različitim velikim, velikim pisima. Kad je riječ, dakle, osim ovih karlovačke te škole, koju je posebnu pozornost posvećuje ovoj knjizi, kao karakteristiku knjige bi naveo i nekoliko velikih pisaca koji danas, recimo, smatramo srpskim piscima, ali za našu generaciju su bili zapravo dio naše lektire i jedan Danilo Kiš je naprosto naš pisac, bio i još uvijek i dan danas je ostao, o njemu se recimo posebno njegovu časnu anatomiju koji sam se i sam bavio, napisao esej o tome, vidim i Plevnik je napisao također jednu kritiku koja pomalo ima i karakteristike eseja. Zatim imamo i Mirka Kovača koji je zapravo pisac koji pripada i srpskoj i hrvatskoj književnosti. To su recimo negdje glavni intelektualni reperi ove knjige koje bi izdvojio bi tu lijepu sposobnost Plevnikovu da uoči glavne ideje, da protumači te glavne ideje i da da jednu svoju optiku, svoju vizuru kad je riječ o tim velikim piscima i njihovim idejama. On je inače čovjek koji se više bavi idejama nego recimo pojedinačnim stilskim valerima pojedinog pisa. Ova knjiga ima vrlo različite tekstove. Neki su dugi, kratke recenzije, recimo osvrti zapravo, duge dvije kartice. Ima tekstova koji imaju i desetak kartica i već predstavljaju nekakve male mini eseje, recimo o pisima i knjigama. U svakom slučaju, ova knjiga jest, kroz taj kontinuitet od 40 godina, koliko dijeli, kolika je razlika između, vremenska razlika između prvog teksta i posljednjeg teksta, ona je rubno nastajala u početku, zapravo ne možemo reći da je Plevnik ikad bio izraziti literarni kritičar. On je bio jedan pametan, svestrani čovjek, sveznalica, koji se bavio u toj prvoj fazi, recimo posebno, gdje je dao veliki doprinos teorijom čitanja i nekim stvarima vezanih za bibliotekarske sistematizacije ljudskog znanja, a kasnije se bavio na jedan vrlo ozbiljan način novinskom političkom kolumnistikom, gdje je ostavio značajan trag kao jedan od pametnijih kolumnista svoga vremena. ali uz sve to i dobro je da se pojavila ova knjiga. Plevnik je napravio, evo, jedan opus rubni, recimo, u njegovu djelovanju, ali dobro je da se vidi ta svestranost njegova lika, njegove djelatnosti, recimo, u kulturi. Jedna knjižica je nastala iz koje se može dobiti jedan onako uvid u hrvatsku književnost zadnjih 40 godina, u ideje koje su se pojavljivale u hrvatskoj književnosti i iz koje se može dosta saznati o karlovačkom, specifičnom karlovačkom doprinosu, recimo, hrvatskoj književnosti. Eto, toliko. Čestitam. Sasvim sigurno nije ni nenamjerno, ni slučajno da su večeras ovdje i Velimir Visković i Igor Mandić. Naime, svatko tko se bude malo pozabavio ovim tekstovima u ovoj knjizi, vidjet će i shvatit će da se autor podosta referira na njihov rad. Spomenuo sam već da je zapravo po ideji i Viskovićeve knjige o Fakovcima i nastala ova knjiga. A Igor Mandić, kao poznati veliki krležolog, knjiga je posvećena Krleži. Naravno da se Danko... A da vas zaustavim odmah, nemojte, pa tu piše da je zaražen virusom! Neću, tu piše! Čište pisao, piše da je zaražen virusom! Krleža. Pogledajte! Zarazio virusom, on je zaražen virusom! Pa ljudi, bježmo od njega, šta je ovo? To nije način. A zdrava pamet ne može bar biti virus, ajde. Prema tome, zdrava pamet kojom ga je Krleža zarazio, ne može biti virus. Ovo je malo šala mala za ove današnje prilike. Pitao sam se da li da dođem uopće ovdje, znate, papa je otkazao audijencije. A ja sam pristao doći. Jer oni koji predstavljaju knjige... U stvari primaju dobronamjerno čitateljstvo u audijenciju da ga uvjere kako su s razlogom došli i da će im neko prikazati neku knjigu u dobrom svjetlu. Što je vrlo teško. Ja sam stvarno, da vam kažem, u govnima. Znate zašto? Prvo zato što tu ima tri velike teksta o meni. Zamislite vi šta je to? Kako će se govoriti o toj knjizi? Predgovarač ove knjige, gospodin Škvorc, je istovremeno autor o kojemu Plevnik piše u knjizi. Pazite, to je stvarno ovaj, sve iskrižano. Mi smo mala zemljica, mala kultura, mala sredina, tu je svakome brat, kum, stric, ujak. Važi od vrha politike, ali tamo čine štetu. Takozvani sukob interesa, ne? Mi također imamo neki sukob interesa. Kako ja mogu govoriti o ovoj knjizi, a da je ne hvalim, kad su unutra tri pozitivna teksta o meni, vidite? Vidite sve što je ovdje pročitao. Kada je čitao i ono vremenu kad je objavljeno. A šta će ovaj predgovarač koji je profesor u Splitu, kako bi ja mogao drugo nego hvali knjigu u kojoj je veliki tekst koji hvali njegovu knjigu. Sve je to tako ispremiješano da se tu Bog ne može snaći. Ani vrag ne zna ništa. Ali kako ja Plevnika volim iz ponovog drugih razloga, to ću mu dati neki popust malo za ove, za ovu ispremiješanost ovde. Jedino što neću dati popust toj gospodinu uredniku, što nije ispod svake kritike naveo mjesto objavljivanja i datum. Jer nije sve isto za kontekst. A reći ću da se knjige pogrešno su zove i za kontekst, ona se mora zvati u kontekstu. Nije sve jedno, jer ona objavlja ova kritika u Jugotorbini, časopisu ili u Komunistu, ili u Danasu, ili u Ninu. Ja to ne razumijem, da pazite, kad napišemo ispod knjige, evo, jedne recenzije, mjesto objavljivanja, mjesto, po time se misli i mediji, novina, revija, časopis, stručno ili javno glasilo, masovno glasilo i datum. Tek se onda ja mogu orijentirati i vidjeti koliko je tu svačen kontekst. Ono što ispada iz konteksta i što je iza konteksta, to ne valja. Plevnik obrnuto radi, Plevnik je sam sebe zeznuo, dao si je krivi naslov knjige. Nije izvan konteksta, on piše u kontekstu. On svaku knjigu smješta u pravi kontekst. Društveni, politički, lokalni, regionalni, kampanilistički, hrvatski, južnoslavenski, jugoslavenski, i to mi se kod njega dopada. U tome je sjajnost njegovih kritika eseja, napisa, feljtona, kako koji, što uvijek ide u kontekst. Ne ide iza konteksta, molit ću te tako poslije, ako možeš mi to malo objasniti, taj naslov, da ga ne razumijem. Ovo se knjiga zove u kontekstu, ovo je knjiga u dobrom kontekstu. Dakle, najprije lokalistički, kampanilistički, znači, znači kampanilizam. Onda vidi dalje od kampanila, sa kampanila vidi cijeli kraj. Ali to istovremeno u krležanskom smislu riječi jedna dosta loša osobina hrvatske, ali politike, koja je kampanilistička je bila, ali ne književnosti. Krleže nije tako ocjenjivo književnost kao kampanilističku. Ali ja mogu sad to ocjenjivati ovako. I reći da Danko ponekad ide kampanilistički u svojoj ljubavi za Karlovcem toliko da je to prelazi već u gotovu maniju, u obsesiju, u fanatizam. I svaka mu čast, Karlovac bi ga morao ovako, ovako. Nema toga što je netko napravio za svoj grad kao on za Karlovac. Za Šibenik, za Split, za Zadar, za Rijeku, za Osijek, ne znam ko je napravio toliko. Za Trogir, za Čakovac, ne znam ko je mogao napraviti. Ko je rodio takvog autora koji je od... koji istovremeno piše kroniku o svojim suvremenicima, da bi istovremeno obrađivo pod novim znacima, to je inače glupa riječ kad se upotrebljava u literaturi, pojedine umjetničke figure, slikare, filozofe, pjesnike, romanopise, koji su iz njegovog kraja. Nema takvog autora, meni poznatoga, koji bi zasluživao ime, nomen est omen, plemnik je Karlovac. Karlovac je plemnik. U svim mogućim formama njegove izražajnosti. Moram li gospodinu Urediće? Strašno mi fali ovaj mjesto medije u kojem objavljujem. Da, evo sad ćemo odmah to objasniti. Dakle, ne mogu znati. Najavili smo i rekli smo da je knjiga nastala po modelu Viskovićeve knjige. To ste rekli sad, i autor sam zapravo nije insistirao na tome. Ja insistiram, ja sam zato da vas pripomalo vijenci da vam kažem. Ako je, kao što piše u bilješci autoru, najprije počeo pisati književnu kritiku u Karlovačkom tjedniku Jugoturbina. Ima li ovdje neki tekst iz tog časa? Ima, prvi stvar. E pa kako ću ja to znati? Ili meni Jugoturbina, ili danas, ili Nin, to su meni tri razna konteksta u kojima ja ocjenjam kritiku. Ja ocjenjam kritiku u kontekstu onoga medija u kojem je to napravljeno i godina i vremena kad je napisano. Pazi, ovo je sve dobronamjerno rečeno, o tome se radi. Dakako, kao što je rekao Visković, plemnik, makar profesor književnosti, diplomirao književnosti, jel? Nije se nikad specifično jedino i prvenstveno bavio književnom kritikom kao fahidiote, kao nas dvojica, kao Visković i ja, nego se došao od početka posvetio stvarima koje su bile super napredne informacijske znanosti. To je nešto nevjerojatno kad sam čuo za njegov doktorat, meni se zavrtilo u glavi. Doktor Plemnik će pisati članke, člančiće kolumnu jednostavno za Dalmaciji onim tamo mandrilima. A doktor, oni ne znaju da je on doktor. Nemoj pojmo tome koliko je to važno. To čovjek koji to nikada ne ističe, nikada se tako nije potpisao. Ovdje ne piše doktor Danko Plemnik, ne piše. Zašto ne piše? No, mogu li pisati? To je jedna vrsta časti, da šta? On je počasni doktor, zato to govorim. A ne, da, ja to nikad ne govorim. Ne, mi te priznajemo. Biće. Uglavnom, meni se ova šarolika zbirka, 70-ta kritika, ipak dopada, uprkos ove maneže koja mi fali, da ne mogu odrediti u kojem kontekstu čitam, kritiku čitam, u kontekstu medija u kojem je napisana. A znam da Plemnik opisuje knjigu, analizira, secira i ocjenjuje u kontekstu, ne iza konteksta. Ja ne mogu znati šta je iza konteksta, šta je iza slike. Samo opscenost, znate šta je opscenost, ono što je iza scene. Ovdje je bilo iza konteksta čega? Kojega konteksta? Kontekst znači već postoji, pa treba naći nešto iza. Nisam primijetio da je u bilo koje od ovih tekstova nešto pronašao što bi bilo iza konteksta. A sam kontekst nije dovoljno niti objašnjen, ni u knjizi, niti kao pojam, niti kao nagnuće da se to razjasni. Malo je to pokušaj pretjerane originalnosti jednog čovjeka koji nije baš tu književnu kritiku razradio odade žive onako temeljito manijački kao što se to rade ovi fakih Djopija, Lavisković i ja, koji paze na ovakve sitnice, ne bili ispali bolji i pametniji, a pitanje jesmo li, nego ovaj Plevnik je, međutim, fenomenalan stilist, za razliku od nas koji smo možda pomalo učmali, makar da mene Plevnik u ovim tekstovima koji postoje unutra, hvali baš zbog moga stila, Matošovskoga recimo. Zahvaljujem na komplimentu, malo pretjeran, ali vidi, čovjek je u pravu, šta mogu. Ja vjerujem svojim pozitivnim kritičarima. Dakle, tri knjige je moje Danko izvolio, kritike od tri moje knjige Danko ovdje izvolio uvrstiti. I šta možete očekivati mene? Nego da kažem, možda sam već do sad rekao, ali ja to, ne, ali ja to mislim iskreno. Uistinu i da nije pisao, da su recimo te tri recenzije ili kritike o mojim knjigama izostavljena, ja bih svejedno ovako ocijenio knjigu kao što sam počeo od početka. Prvo, što je kontekst, što je iza konteksta, gdje, u kojem je mediju objavljena pojedini tekst. Ja sam stvar da se Danko treba dičiti time što je pisao Komunistu, da li su iz njega ovdje neki tekstovi, Jesu. E pa napiši to, koji je izašao, u Komunistu, koji je izašao u Danasu, koji je izašao u Slobodnoj Dalmaciji, koji je izašao u Jugoturbini. To bi sve ja htio znati. Možda koliko sam jugo više sitnica. To će drugo izdavati. Uglavnom, Šutilj ovdje napisao. Baš za vas domaće ovdje, kao što rekao, lokaliste, lokal patriote i kampaniliste, knjige Dragocjeni kompendi, one umnosti koje je Karlovac dao kroz dugi niz godina. Jer je Danko se bi dao truda da probere ono najljepše, da oplijevi kao pleva, ono najbolje što je mogao naći na njivi i oko Karlovca. Upravo su ovi bombi koji su mu navodno padali među kuće, mrzu tako, bolje razrovali njivu pa će se bolje posaditi, bit će više pljeve. Uglavnom, bavi se svime i svačim, on je nije specializirani književni kritičar. Nije kritičar poezije, nije kritičar romana, nije kritičar eseja, nije kritičar kritike. On je sveopći kritičar. Zato je tako da se može poduhvatiti posla da sa jednakom radoznalošću i strašću čita neki roman, neku knjigu priča, da opisuje pojedine osobnosti koje ga privlače s onom stranu čiste literature, kao Vanište, na primjer, i tako. Drago mi je što su u ovoj knjizi spomenuto i dotaknuto i vrlo lijepim rječima opisano nekoliko ljudi koje sam osobno poznavao iz Karlovca. Recimo, Otto Scholz je bio, ja sam njemu bio privržen, on je bio neka vrsta moga mentora, dok sam kao mladi pisac počeo dolaziti u mladost u kojoj on bio urednik. On mi je objavio prvu knjigu u Uzlaku, to mi je objavio Scholz. Postali smo poslije toga i kućni prijatelji, pa smo se razmjenjivali obiteljski kod njih i kod nas na ručkovoj večeri i tako dalje. To je uprkos razlici u godinama, možda upravo zbog nje zapravo smo se mogli družiti. Jer Bošnjaci se teže druže nego one grupe ljudi koji dijeli neki germanski jaz. Zato jer jedni mogu poučavati, drugi mogu učiti, jedni stari se mogu napajati mladošću. Mladost može učiti od starijih i tako smo, moja žena i ja, dosta pobrali od Scholza i njegove nesretne pretkrži umrle supruge dok je on još poživio 10 godina. Onda Vaništa mi je bio jedan od dragih kolega s kojim sam imao, moram priznati, jedan vrlo nesretni odnos. Naime, on je meni iz Amsterdama, iz Pariza pisao godinama pisma razrednice. Niti na jedno nisam odgovorio. Sramota me. Lasić. Stanko Lasić. Pardon. Evo, zato vam nisam tijel ni došli ni govorio da moram biti manjski, jer vam je već počeo čupavati. Lasić. Stanko Lasić. On mi pisao, da. Da, Stanko Lasić. Kojega sam obožavao i s kojim sam imao jednu vrlo zanimljivu razmjenu mišljenja, kad je to trebalo. On mi je godinama pisao pisma iz bijeloga svijeta, ovakav jedan špil tih tekstova na koji nikad nisam odgovorio, ne znam zašto. Jer on nije tražio od mene... Nije platio. Da mu odgovorio, nije tražio od mene da mu odgovaram. On se meni ispovijedao svojim emocionalno-filozofskim stanjima. Onda poznao sam da kako Mihalić je oca ne, nego sin od ovoga pjesnika, da, ali tatu ne. Slavka sam poznao. Za vrijeme njegovog predsjednikova, mislim da sam primio onda u društvo književnika bio. Uglavnom, čitav niz imena me ovdje dirnuo kad sam na njih nailazio. A neku bitnu razdiobu knjige na dva dijela ovdje uopće ne vidim. Nije ni potrebna. Na 77, 88, 98, 2018. tu razdiobu ja ne vidim i mislim da ona za sam sadržaj Dankova pisanja ne znači mnogo. Bilo bi loše po mojem mišljenju kad bi nekakvi društveno-politički događaji ili neka prisilna ili bezvoljna ili voljna šutnja promijenila nečiji rukopis. Ne. Danko je uvijek ostao kod svoga rukopisa, bio uvijek dosjedan u svom mišljenju, nikad nije promijenio taj, uvijek ima čvrst kompas, on se dobro snalazio. Jedino što vam ovdje fali, to ćete svi primijetiti, je li Danko ocjenjuje? Ne. On to gotovo da rijetko radi. Poslije kad hvali ko mene, jel? Ali inače, za opilaz i malo kovača, mačar kako vruće kaže, ne bi se štel zameriti, on ipak. Dozvišno možda se već zamerio time što mene par puta pohvalio, ali uglavnom u tome jest ljepota, ali elegancija njegova mišljenja, koja se mora dopasti većini ljudi koji nisu dotične knjige o kojima Danko piše. Tako će se čak lakše prilagoditi i možda posegnuti za njima, jer nisu naišli na odlučan stav. Vrlo rijetko, osim u dva ili tri slučajeva, kao recimo jedan od njih je vrlo oštra kritika Čujića, njegove knjige Orden, tu je po mojom mišljenju plemnik fantastično pogodio, tu je pravi polemički plemnik. Opljevio je toga Čujića, stvarno ga obreo na suho. Ali takvih je vrlo malo kritika u to. Jer Danko, kao što rekao, Danko se pazio da ne upadne u krajnosti kojima sam ja sklon. To su različiti tipovi ljudi, različiti mentaliteti, različiti vrste ili agresivnosti, ili pasivnosti, ili melankolije, ili šta znam, flegme, ili... A Danko je flegma, dostojanstven, fin, pristojan. On se u križanom pismu, ne želi izložiti neku presudu, a ja sam uvijek htio suditi. Pa su drugi presudili meni. Ali to je logično, to je nažalost tako ili nasreću, tako teče taj povijesni put. Od jednog kritičara do drugog, od jedne teorije do druge, penjamo se jednim drugima na ramena, oni od ozgora pljucaju po nama, a mi pokušavamo sružiti sa njihova pjedestala. Danko nije nikoga srušio, nikoga nije uzvisio. Onima u kojima je pisao apologetski, a to ćete znati, to su dva, tri autora, ne, prvenstveno Krleža, Danko Lasić, jasna stvar, Šolc, to je potpuno razumljivo. To ostaje kao... To ostaje provjereno i točno. Ima nekoliko knjiga za koje nisam, ili autora za koje čak ni ja nisam čuo, ali on ih zna. Danko je sklon jako brzim i naprečac smišljenim usporedbama, analogijama, kovanicama, koje su ponekad čak i teško razumljive. Ajde, neka mi neko kaže, što bi, na primjer, to bio jezik doktora Frankežera. To Bog Isus ne bi shvatio, čak nije ne mu shvatiti tu kriv padež. Ne postoji Frankežer, jer je ovo kovanice koje bi trebali biti tenžera. Frankenstein, tenžera, ali nema nominativa. Jezik doktora Frankežera, a gdje je nominativ? Ne može biti. A ne veze, onda meni je prilijepio nekoliko etiketa koje ja nisam razumio kad sam ih pročitao. To sam Vigovac. Evo dok sam ja u leksikonu pronašao što to znači, trebalo mi je dugo. Da shvatim koja je ta partija iz 17. 18. stoljeća iz Engleske, koja je došla do, koja je bila preteča današnjih konzervativaca. Nisam mogao do kraja to prokužiti. Ili da sam gonzo žurnalist kao Hanson, kako ono, tako pomozi. Thompson. Da, ja to, za tog čovjeka nisam čuo dok ti to nisi napisao. Ja sam pao na dupe, šta to znači, majke Bože? Šta to znači? Hunter S. Thompson je samohrani otac gonzo novinarstva, pa da sam ja taj. Da mu jasni će. E, ali on je načitaniji od mene, očito u nekim stvarima. Brzo je i preda mnom i pred vremenom išao na prečac do strašno oštrih skrižanih analogija za koje čovjek mora malo ponekad pomoći da ih shvati. E, ali to je vrijednost jedne dobro napisane kritike. Ako se malo pomoćiš, a drag ti je autor, onda duplo uživaš. I uglavnom, što da vas više gnjavim, audijencija je finita, gotovo je. Ja bih dodao samo dvije rečenice, budući da je mom prijatelju skromno, poznatom po skromnosti, neugodno to govoriti. Doista, u ovoj knjizi ja to nisam spomenuo, a Igor je tako malo rubno tek. Postoje čak tri kritike posvećene Mandiću, postoje i jedna posvećena Veselku Tenže. I mislim da one nisu slučajno i zato što je napisao već Dankov to, pa onda se našlo tu među tih 40-ak sabranih kritika, nego doista Mandić prije svega, pa i Tenžera su na neki način uz Lasića kao nekog generalno i Krležu kao generalno velike ona stožerne figure, ljudi od kojih je novinarskoj kolumnisti se učio Plevnik, i mislim da zapravo kroz te kritike onaj ton koji se provlači kroz te kritike se osjeća. Jedan dakle od tih mlađih učitelja jest nesumnjivo i Igor i Tenžera, a zapravo negdje u ishodištu toga stoji ipak veliki rabi ili Matoš, koji je nesumnjivo ključni, zapravo veliki otac i Igorov i Veselkov. Tako da ova knjiga nije slučajno što je baš Plevnik inzistirao i molio Igora da dođe danas i govore o ovoj knjizi, jer u krajnjoj liniji jedan od, koliko god danas u ovim godinama, to i nije neka velika dobna razlika između Danka, mene i Igora, da ti znam, koliko, svaki mjesec, 12-13 godina, ali u mladim vremenima, kad smo mi počinjali studirati, Igor je bio već veličina i na neki način smo bili dužni, mi mlađi koji smo nešto pokušavali pisati, odrediti se prema Igoru, koji je već tada bio velika zvijezda hrvatske književne kritike i kolumnistike općenito. Tako da ovo, odavanje, omaža, recimo, Igor. Je li točno? Je. Evo, sad ćemo zapravo čuti je li taj kontekst u ovom slučaju možda dijelo koje kritizira autor, pa onda ima logike da je to sve skupa iza konteksta. A možda i zašto nema u ovoj knjizi tih nekakvih podataka gdje su sve tekstovi objavljeni. Naime, svi su tekstovi objavljeni u ovom vremenskom razdoblju kojem smo navodili. I naravno da je to jasno samo jedan izbora svega onoga što je Danko Plevnik u smislu književne kritike radio. Izvolite. Ja ću odužiti dok ne kupite knjigu. Tu mi je gospođa Marija, nisam je vidio Ivanić, moj sponsor, pa sam se bojao da je nestala. Ovo sam došao tu vidjeti. Posto ću Igoru govoriti na stvari, a sada službeno. Hvala vam što ste u ovom esatološkom i apokaliptičkom času odlučili doći do ovaj događaj. U nepljujna pod socijalizmu smjeli smo se ljubiti. A u današnjem korona, virus kapitalizmu, ne smije se više ni rukovati. Zamislite kako bi bilo Howardu Hughesu da danas živi. Jer smo mi postali paranoični. Ali drago mi je da ste vi kao vrhunski čitatelji po vokaciji već ljudi skloni samo izolaciji i karantene. I pa već čitalac bježi od ljudi i ode u svoju habitat i tamo čita. Dozvolite mi najprije da pozdravim goste iz Zagreba, Slavicu Mandić, kolumnisticu Slobodne Dalmacije i Dana, koja je sa mnom pisala za Kulušića, dosljedna do kraja. Profesoricu Dariju Maslis-Ješić, koja je došla iz Zagreba, evo danas tu u Zagrebu. Iz Dugarecije specijalne gošće Mirjana Bašić i Marija Ivanić, potpara u dobrotu. Zahvaljujem se Urbi et Orbi i dogradonačelnici Andreji Navijanić, koja je navijala za mene. Odlučujuća zahvala je ravnateljici ove knjižnice, prehlađenoj Jasmini Milučić, i naravno Romiju iz Tiskale Pečarić i Radočevi. Hvala kolegama Željku Mavretiću, Velimiru Viskoviću, Igoru Mandiću, koji su dragi, dobri i pošteni, kao što sam i sam, što kaže meštar Viljan Klasmoje. Željko je ekspresno uskočio, s Velimirom sam kolega u 69. godine, zajedno smo studirali krležijanac i krležolog u jednoj osobi. Velimir i ja pripadamo istoj generaciji, ali on je bio ambiciozniji, pa se rodio 20. godine. A ja 12. ožujka. Ja sam samo čitao Krležu, a on je radio s Krležom. Igora sam u svom diplomskom radu Matoška kao kritik označio kao Matoševog nasljednika, a u jednom tekstu pak Viskovića kao Mandićevog nastavljača u književnoj kritici. Dakle, ja sam jedan mali igrač iz druge lige, oni su šampioni književne kritike, specijalci. Međutim, ja sam kroz 40 godina počeo sam pisati sa policom Bibliobusa, to je bilo u Trebinskim novinama jedna moja mala rubrika da predstavljam nove knjige i knjižnice, nije mogla biti velika. Međutim, i u tome poličkom listu meni su zabranili da pišem. Ja sam napisao jednu kritiku Svjetski izazov, Srvan Šaber od njega. Međutim, nisu mi htjeli objaviti da podrivam državu tamo. Onda sam poslao Koprinjaku koji je iz mog kvarta kineskoga u komunisti i tako je tako sam postao biti komunistički književni kritičar i pisac. Ideju za knjigu dobio sam na predstavljanju Mandićevog književnog Stratišta 98. kada su moje izlaganje zatraženi profesor stilistike Krunoslav Branić i kolumnist Zvonimir Berković, a Velimir ga je objavio u Republici. Čak mi si zabunio dva puta, u drugom broju, a nekad je to opet oduševljen. Doktor Mandić je u bivšoj državi inaugurirao predstavljanje knjiga kao medijskog događaja i kulturnog šova kojemu je znalo prisustvovati i više od 400 ljudi. To je bio u povijesti nenadiđeno i prije i kasnije. Veliki doprinos ovoj knjizi dao je Boris Škvorc, koji je trebao biti jedan od promotora, ali je na studijskoj godini u Južnoj Koreji, možda je bolje da nije došao, i zapravo talac koronavirusa u stanu. Ne može izaći već jedno 3-4 dana, a nije se dovoljno vode donio, a tam se ne mora piti vode kako od nas, iz pipe, besplatno. Kao učenik i student, pod mojim je knjigovodstvom, zavolio književnost i postao jedan od vodećih književnih teoretičara Hrvatske. Ja sam tu knjigu sročio do 14. godine i onda sam, kad nikako da knjiga izađe, onda sam naknadno uvrstio njegov Škvorcov tekst u knjigu. Tako da nije to da je to sukob interesa, jer on nije ni znao da ću ga ja, a trebalo mi je, knjiga je mala, jer ja sam napisao možda u životu preko više od 1000 knjigoprikaza, ali iz ne samo iz književnosti, nego iz filozofije, politologije, teologije, historiografije i tako dalje, jer za mene je to bila jedan veliki izazov dati na karticu dvije, tri, predstaviti knjigu, reći joj mane i dati od njoj svoj stav. To da danas najviše volim raditi. A kažem, to se izgubilo, tako da nisam se afirmirao u tom smislu. Odali su me neke duhovne stvari drugdje. Najviše napravila za moju knjigu Irena Lukšić, koja je obećala da će mi ispuniti zadnju želju, objavu ove knjige, moj predsmrtni dnevnik. To je krenulo negdje 2012. Kazala da iz novina i časopisa povodim književne kritike, njih je na 10-300, ali se ja sam onda izabirao i poslužim po kronološkom redoslijedu. To se onda godinama čuvalo u špeku, kako se u novinarstvu kaže, za neobjavljene tekstove. Taj špek mi već počeo ići na jetra, nikak da izađe. Zašto sam ja dao taj naslov koji sigurno ne sviđa? Zato jer u našoj zemlji, kad god čovjeka nađeš u raskoregu, imaš dokaz da je bio u krivu, a evo da kaže, to je izvan konteksta. Znači, ili je u kontekstu, ili je izvan, sam rekao, ne, ovo je iza. On sam, recimo, Krleži našao, kad je pričao onom Jančićevom, onom gostioni šanac, jedan tekst, on sam ja našao iz bilja, znači iza tog konteksta, da je to nikako je on napisao. A šta mi je dalo tu ideju? Da napravim takav naslov. Kad god dođem sinu u Brisel, onda idem u Waterstone i Sterling knjižare. I kad dođem u Sterling knjižaru, su sve knjige na engleskom jeziku, onda stojim pred ovom slikom, koja je najbolji dio knjige. To je knjižnica u Londonu, 40. godina, bombardirana, nema krova, a ova tri čovjeka stoje izvan konteksta. Znači, da su bili u kontekstu, pobjegli bi, ne bi tu bili. A oni se ponašaju kao da nema rata, kao da nema bombardiranja, oni tako pažljivo studijski gledaju te knjige, niko ne misli da bi se pokrao i nešto drugo, tako da ta slika, kao kažu Kinezi, govori tisuću riječi, tako da mislim da sam rekao onda Igoru sa tisuće tih riječi preko slike. Iza ili izvan? Iza, iza. Ovi nisu iza, oni su izvan. Ne ulazim. Irena je pokazala veliki moralni intelektualni format, jer je u knjigu pustila jednu negativnu kritiku svoje prve knjige. Rekla mi je, popljuvao si me, a ja ti radim knjigu. Priznao sam da sam to učinio u kreativne svrhe, jer je poslije unaprijedila svoju poetiku i pisala bolje, a kao urednica dobila najviše kiklopa. Tako sam postupio prema Goranu Gerovcu, koji se nakon toga izvještio i za svoj zadnji roman umalo dobio prvu nagradu u Hrvatskoj. I Gorana Tribusova sam kritizirao, pa je postao akademik. Goran je pisao neke te erotske situacije kao u doba koronavirusa. Nije se približio ženi više od 2-3 metra. A mi smo čitali Zoo reporter, Čik, mi smo sve znali. Jedan bio čuveni beogradski ginekolog, Novo Kapor je pisao. Sjećam se kada je Igor Mandić iskritizirao prvijenac tinejdžera Nenada Preloga, ima 17 godina, i spasio ga od sudbine književnog pauperizma, jer je postao sveučilišni profesor i ambasador. Znači, na veću lovu je otišao. Danas obilježavamo 182. godišnjicu osnivanja Ilirskog čitanja društva. Uvijek se iznova, s čuđenjem, ponosom i poštovanjem, divim tim ljudima koji su gledali šire i dalje od svog vremena. Nalazimo se u Ilirskoj dvorani, što obavezuje da nastavimo s takvom tradicijom i takvom kulturnom strategijom. Naše intelektualno poslanje da svoju dobrotu darujemo i svojoj regiji, a da isto tako primamo dobrotu iz te svoje regije, ma kako je krstili. Nedavno sam pročitao knjigu ministra Čečelove vlade Duffa Coopera Old Men Forget. Stari ljudi zaboravljaju. Fascinirala me je činjenica da su nakon svake zajedničke večere tadašnjeg političkog i društvenog džet-seta, da su se čitali odlomci iz književnosti ili napamet recitirala poezija. Bilo je sramotno ostati bez svog priloga u takvim trenucima. Mladi nisu zaboravili Kupera, pa se od 1956. dijeli nagrada Dafa Kupera. Godinu kasnije primio je književnik Lorenz Darrell. Ne poznajem književnika u Hrvatskoj koji bi imao tako veliku stvaralačku imaginaciju da bi mogao opisati situaciju u kojoj bi se na večerama naših političara ili javnika umjesto rješavanja kadrovskih i klijentelističkih križaljki recitirala i problematizirala poezija, eseistika, romancijerstvo. Možda je zadnji čovjek tog kova bio Miroslav Krleža, kojemu sam posvetio ovu knjigu. Hrvatska ima dosta nekulturnih praznika, ali niti jedna kulturna. Zbog toga apeliram na karlovačko vodstvo da iz Karlovca u Hrvatski sabor ode službeni prijedlog da se 29. prosinca kao praznik uvede Krležin dan. Slovenija ima službeni Prešernov dan. France Prešern je pisao divne ljubavne pjesme. Njegova kozmopolitska pjesma Zdravica postala je nacionalna himna Slovenije. Ali njegov je opus i utjecaj na srednju europsku i balkansku regiju usporedbi s Krležom neznatan. Krleža zaslužuje dan u kojem ćemo se ponositi kulturom kulture. Hvala vam. Evo, to je bio ovaj naš službeni dio, a dozvolite mi sad da završim nekakvom humorističkom duhu. Naime, Danko Plevdik je zaista izgleda vrlo ozbiljno shvatio Krležu, kad Krleža kaže da pisac treba i o nezanimljivom pisati zanimljivo. Imam jedan primjer za to. U jednoj svojoj knjizi Danko Plevnik piše o supruzi peterostrukog državnog prvaka u motociklizmu, što je zanimljivo. Supruga vjerojatno nije toliko zanimljiva. Ali je zanimljivo svaka to, je supruga zanimljiva. Je, ali je zanimljivo to da se supruga sunča u toplesu na Korani, pa onda u svakom slučaju ovoga, ima logike. Dragi prijatelji, mi smo završili ovaj službeni naš dio, naravno ovoga, knjigu Iza konteksta možete kupiti ovdje, tko još nije. Sasvim sigurno ćete dobiti i potpis autora, knjiga s potpisom je puno vrijednije, to je nešto kao haljina s potpisom, ili recimo cipela s potpisom. Reći ću vam nekaj. 90. godine Gana poradi se Kuba. Evo Danka. Ja kad si to stano pošto ja njemu uvedim. Danko, jer ću ti nositi taj uvijek. Neću. To je za Danko. Idem, poznam sam na ručak kod Clintona. Rekao, daj, nemoj polirati ovaj. Meni pošalji ovaj, sa potpisom Clinta i sa tog ručka i sa tog radu. Genijalac. Ali ono, kako vas ima četiri rijeke i sve je iza kontesta. Morate ih kupiti. Kod one gospođe. Onda sam stavio čošak, nam je slučajno Lebika i pitao. Okay, jer sam samo tam do sada počitao pa raku pjet me Boga. Poslije toga sam pitao na cijelo. I sad sam pomazio što sam isto bio u tej razgovorima. Velika vam hvala. Velika vam hvala. A ovo ću se više govoriti nego prije. Ovo je kret. A počeo sam shvatiti da sam dobar. Ovo je kret. Da, da. A, vidimo se čar. A čuo, red je bolje nekde. Pa sad, ne bi ja rekla. Kako, kada, sve ovisi o kontekstu. Ja sam izrazio. Ja vam lijepo rekao, gospodin, da to bez veze. Da, da, da. Čuj, ali treba me obraniti, jer se po njemu ovom modelu radi, evo, oni će.